137वां सर्ग। व्याध के पूछने पर मुनि का धारणा के अभ्यास से परकाय प्रवेश द्वारा देखे गए उसके स्वप्न का वर्णन। व्याध ने कहा, हे मुनिजी महाराज, यदि हिंसादि कार्य दुःख का हेतु है तो दुःख के विनाश में कारणभूत व्यवहार जो न कठोर है और न कोमल है कैसा है, कृपया उसे मुझसे कहिए। एक मुनिजी ने कहा, इसी समय बाणों के साथ धनुष का सर्वदा के लिए त्याग कर मुनिजनों के यम नियम विचार आदि आचरण की दीक्षा लेकर निर्द्वंद हो यहाँ पर निवास करो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उक्त मुनि के यों उपदेश देने पर धनुष और बाणों का परित्याग कर वहीं पर उसने मुनिजनों के से आचरण अपनाए और अयाचित जो कुछ मिल जाता था उससे अपनी गुजर करे लगा। तदुपरांत मुनियों के से आचरण वाले उसके हृदय में थोड़े ही दिनों में सारासार विवेकशीलता ने वैसे ही प्रवेश किया जैसे फूल अपनी कली के विकास आदिक्रम से होने वाली मनमोहनी सुगंध से लोगों के हृदय में प्रवेश करता है। 3-4 हे शत्रुतापन महाराज दशरथ जी, इस प्रकार हृदय में विवेक का अंकुर पैदा हो जाने के बाद एक दिन उस व्याध ने महामुनि से पूछा, भगवन, प्राणियों के अंदर स्थित स्वप्न जागृत की तरह बाहर कैसे दिखाई देता है? बाहर स्थित यह जगत प्रपंच स्वप्न बनकर प्राणियों के अंदर कैसे दिखाई देता है? प्राणियों के अंदर स्थित स्वप्न किस साधन से दिखलाई पड़ता है? इस तरह बाहर और भीतर स्थित स्वप्न रूप प्रपंच कैसे दिखाई देता है, और यदि प्रपंच स्वप्न ही है तो भीतर बाहर दो प्रकार से स्थित कैसे दिखाई देता है? इस प्रकार अनेक संशयों से गुंथे हुए एक साथ 5 प्रश्न किए। 5 वर्टिकल बार प्रचुर तर्कों से गर्भित प्रश्न को सुनकर प्रारंभिक भूमिका की अवस्था में जबकि मेरा विवेक प्रौढ़ नहीं हुआ था, मेरे मन में भी ऐसे ही अनेक वितर्क उठे थे। मैंने योग धारणा के अभ्यास से स्वयं पर काय प्रवेश। पेज 595 सर्ग 137 श्री योग वासिष्ठ महारामायण द्वारा उसके स्वप्न आदि का पुनः पुनः अवलोकन कर अन्वय व्यतिरेक से बार बार परीक्षा करके तथ्य तक पहुंचकर उनका समाधान किया था। यह विस्तार पूर्वक कहने के लिए तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि उपक्रम करते हैं। 2315 एक मुनि महाराज ने कहा, हे साधो, पहले आरंभवस्था में जबकि मेरा विवेक कोमल था, मेरे मन में भी अपने आप न जाने कहाँ से ऐसा ही वितर्क आकाश में बादल के टुकड़े के तुल्य उठा। उसके बाद उसका पता लगाने की इच्छा से मैंने योग क्रिया का खूब अभ्यास किया जिससे मैं अनायास परकाय प्रवेश कर सकूं। पद्मासन बांधकर सब प्राणियों की आत्मभूत सर्वप्रसिद्ध संवित में ही स्थिर हुआ यानी चित्त समाधि लगाई। जैसे सूर्य सायंकाल के समय बिखरे हुए अपने प्रकाश को अपने मंडल की कांति से बटोरता है वैसे ही उक्त संवित में समाधिस्थ हुआ मैं उसी संवित से दूर विक्षिप्त अपने चित्त को अपने हृदय में लौटा लाया। मैंने प्राण के अंतर्गत चित्त की प्रेरणा से योग शास्त्र में प्रसिद्ध प्रयत्न से जो प्राण के साथ जीव के बाहर निकलने में सहायक है जीवोपाधि चित्त के साथ प्राण को शरीर से बाहर रेचक द्वारा निकाला। बाहर आकाश में स्थित जीवोपाधि चित्त से युक्त बाहर रेचित अपने प्राणवायु को मैंने अपने सामने स्थित किसी जीव के छात्र के मुख के अग्रभाग में स्थित प्राण में मिला दिया। मेरे प्राण से सम्मिश्रित उस प्राणी का जो प्राण था उसने मुझे उसके हृदय के भीतर वैसे ही पहुंचाया जैसे कि भालू बिल में मुंह डालकर मुंह के वायु से अपने आहारभूत सांप को जबरदस्ती बाहर खींच मुंह में डालकर मारकर अपने पेट में पहुंचाता है। उसके हृदय में प्रविष्ट होने के बाद प्रारूपी घोड़े से परस्पर मिले हुए उक्त दोनों प्राणों का अनुगम कर मैं उसके देह मध्य में प्रविष्ट हो अपनी बुद्धि से संकट में फंस गया। जैसे बाह्य प्रदेश में सिंचाई के लिए छोटी बड़ी बहुत सी नहरों का जाल बिछा रहता है, वैसे जीवग्रह में रसवाहिनी बहुत सी नाड़ियों का जाल फैला हुआ था। उक्त जीवग्रह रूपी शरीर पसली रूपी पिंजड़े लीहा यकृत रुधिर आदि के पिंडों से ठीक वैसे ही संकटाकीर्ण था, जैसे कि भाड़े बर्तन आदि के अंबारों से घर संकटाकीर्ण होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तपी हुई लहरों से सागर व्याप्त रहता है, वैसे ही उदराग्नि में उबलने से शलशल शब्द कर रहे गरम गरम सब अवयवों से जीवग्रह शरीर घिरा था। जीवन के लिए चित्त और प्राण आदि वायुओं द्वारा निरंतर खींचे गए बाहर के नूतन नूतन शैत्य के नासिका के अग्रभाग के भीतर प्रवेश होने के कारण वह जीवग्रह चेतनामय था। रुधिर को नाड़ियों द्वारा बांटने वाले अन्नरस कफ आदि के बहाव से वह अत्यंत बिचलर था। उसमें चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, गर्मी भी कम न थी, अतेव नरक के तुल्य महान संकटाकुल था। 72,000 नदियों में कहीं पर रुधिर रस कफ और पित्त के उदय से, कहीं पर विभिन्न अंगों में चिपकने से तथा कहीं पर संचार के सौकर्य से व्यक्त और कहीं पर मार्ग में रुकावट होने से व्यक्त न हुए प्राण आदि वायुओं की लीलाओं से सात धातुओं की सत्ता और विनाश की विषमतावश वह जीव मंदिर रूप शरीर आने वाले रोगों की स्वप्न आदि में सूचना देता था। 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वेग के साथ खुल रहे अपान आदि वायुओं के छिद्रों में निकले हुए वायु से उसमें शब्द होता था तथा हृदयकमल नाल के छेद के अंदर सागर में बड़वाग्नि की तरह जठराग्नि निरंतर जल रही थी। महोपनिषद में कहा है, पद्मकोश प्रतिकाशन हृदय चाप्यधोमुखम इत्युक्रमय तस्याग्रे सुशिरण सूक्ष्म तस्मिन सर्व प्रतिष्ठितम्। कोश के तुल्य हृदय का मुंह नीचे को होता है। इस प्रकार एक तफ पेज 596 2316 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध आरंभ कर उसके अंत में छोटा सा छेद है, उसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। उसके बीच में अग्नि की छोटी सी लूर स्थित है। 19 चारों ओर से एकत्र हो रहे वासनामय पदार्थों से वह ऐसा ठसाठस भरा बंधा था, साक्षीभूत आत्मा के स्वभाव से अत्यंत विशद भी था। चित्तवृत्ति के भेदों से तथा प्रदेश भेदों से कहीं पर वैसे ही क्षुब्ध था जैसे कि रात में चोरों द्वारा नगर क्षुब्ध होता है और कहीं पर अत्यंत शांत था। 20 कोष्ठगत अन्नरस में गुड़गुड़ शब्द पैदा करने में तत्पर अतेव नाड़ी मार्गों में गा रहे विद्याधर पथिक के सदृश इधर उधर संचार कर रहे तथा द्विमात्र एकमात्र और अर्धमात्र युक्त गति वाले वायुओं से घिरा था। 21 मैं प्राणी के अत्यंत उबड़ खाबड़ तथा भीड़ भाड़ वाले उस हृदय में वैसे ही प्रविष्ट हुआ जैसे कि श्रेष्ठ पुरुष पुरुषों के अवयवों से ठसाठस भरे नरसमूह में प्रविष्ट होता है। उसके बाद तेज स्वरूप मैं उसके हृदय के मध्य में उदराग्नि रूप तेज के सार को, जो समीपस्थ होने पर भी विविध नाड़ी मार्ग से प्राप्य होने के कारण दूर स्थित सा था, प्रयास से वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे कि रात्रि में सूर्य प्रभा चंद्रमा को प्रयत्न से प्राप्त होती है। 22-23 यदि कोई कहे कि वह ओज तेजह सार कैसे हैं, तो इस पर कहते हैं, चूंकि उसके अंदर त्रैलोक्य का भान होता है, आथ वह त्रैलोक्य का दर्पण है, त्रैलोक्य स्थित पदार्थों का वह दीपक के समान प्रकाशक है, सब पदार्थों के अस्तित्व का सत्ता संपादक है तथा जीव जीववेशधारी परमात्मा उस तेज में रहता है। भगवती श्रुति ने भी कहा है, उसके मध्य में उत्पन्न सूक्ष्म अग्नि की लूर है, उस लूर के बीच में परमात्मा बैठा है, वह ब्रह्मा है, वह शिव है, वह अविनाशी है, वह परम स्वराट है। 24 यदि कोई शंका करे कि स एष ए प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य इत्यादि श्रुतियों में जीव की सकल देह व्यापकता सुनने में आती है, ऐसी स्थिति में वह तेजो धातु में ओज में ही कैसे स्थित है, इस पर कहते हैं। जैसे यद्यपि सूर्य द्वारा विकसित पुष्प में उसकी सुगंधि और शीतलता सर्वत्र विद्यमान है, फिर भी केसर से युक्त उसके मुंह में सुगंधि और शीतलता विशेष रूप से रहती है, वैसे ही यद्यपि सर्वव्यापी आत्मा जीव बनकर नख से लेकर शिखा तक सर्वत्र प्रविष्ट हुआ, तथापि तेजो धातु में ओज में वह विशेष रूप से स्थित है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार जैसे घड़े आदि से ढकी हुई दीपज्योति की घड़े के छोटे छोटे छेदों से प्रविष्ट हुए वायुओं से रक्षा होती है, क्योंकि यदि छेद बिल्कुल बंद कर दिए जाए तो दीपक बुझ जाए। वैसे ही चारों ओर इंद्रियाभिमानी देवताओं द्वारा चारों द्वारों पर सुरक्षित उक्त जीवाधार ओज में तेजो धातु में मैं चुपचाप बिना किसी के जाने बूझे प्रविष्ट हो गया। उसके उपरांत मैं साक्षात उक्त जीव के उपाधिभूत मनोमय विज्ञान कोश से परिवृत आनंदमय कोश में, जो आनंदमय कोश द्वितीया के चंद्रमा के किरणों के चांदनी के सदृश स्वच्छ था, सफेद बादल के टुकड़े के समान मनोहर था, मक्खन के गोले के समान कोमल और दूध के बुबुद के समान सुंदर था, ऐसा प्रविष्ट हुआ जैसे कि मनोहर गंध वायु में प्रविष्ट होती है, जैसे सूर्य चंद्रमा में प्रविष्ट होता है, अथवा जैसे दूध मिट्टी के पात्र में प्रविष्ट होता है। पूर्व स्थानों में प्रवेशवश जो थकान मुझे हुई थी वह यहाँ बिल्कुल नहीं हुई। जैसे अपने हृदय में स्थित ओज में मैं स्वस्थ रहता था, वैसे ही वहां पर भी स्वस्थता के साथ रहते हुए। पेज 597 सर्ग 137 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। आई मैंने अपने स्वप्न जगत की भांति उसका स्वप्न रूप जगत भी पूरा का पूरा देखा। उसके स्वप्न जगत में भी सूर्य थे, पर्वत थे, सागर थे, देवता राक्षस और मनुष्य थे, नगर थे, विशाल जंगल थे, अन्यान्य लोक थे, दिशाएं थी, सातों द्वीप, सातों सागर, भूत भविष्यत और वर्तमान काल और इंद्रियों के क्रम सब विद्यमान थे, प्रलय क्षण सब ऋतुए स्थावर जंगम सब कुछ विद्यमान था। वहां पर वह स्वप्न दर्शन अनादि प्रवाह स्थित तथा प्रसिद्ध जगत के तुल्य रहा। मैं निद्रा के बाद जागृत अवस्था में अतिशयन स्थित ही रहा, क्योंकि जागृत के अंत में निद्रा आई ही नहीं। 26-32 हे व्याध, मुझे नींद नहीं है, तथापि मैं क्या स्वप्न देखता हूँ, यो विचार कर रहे तदंतर प्रबोध को प्राप्त हुए मैंने यह जाना, वह यह कि इस चिद्धातुरूप प्रत्यगात्मा का यह ऐश्वर्य स्वरूप है। यह ईश्वर आकाश रूप अपना घट रूप से, पट रूप से अथवा जगत रूप से या जीव रूप से जैसा ही नाम या रूप रखता है, स्वयं तत्त्व स्वरूप धारण कर जगत नाम रख लेता है। यह चिद्धातुरूप प्रत्यगात्मा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ सर्वत्र अपने वास्तविक रूप का त्याग किए बिना ही जगत रूप अपने शरीर को देखता है। इस प्रकार स्वचित विकास मात्र जो यह जगत दिखलाई देता है, इसी को लोग स्वप्न कहते हैं। हाँ, यह आज मेरी समझ में आया। 33-36 वर्टिकल बार 2317 एक यदि वास्तविक विचार किया जाए तो जागृत भी स्वचित विकास मात्र ही ठहरता है, उससे अतिरिक्त नहीं, ऐसा कहते हैं। चिद्धातु का जो स्वविकास है वही कुछ तो स्वप्न कहलाता है और कुछ जागृत, और स्वप्न कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। 37 वर्टिकल बार परस्पर की दृष्टि से ये दोनों ही हैं और अपनी अपनी दृष्टि से दोनों जागरण ही हैं, ऐसा कहते हैं। स्वप्न में जागृत तो स्वप्न ही है, जागृत में स्वप्न स्वप्न ही है। स्वप्न तो अपनी दृष्टि से जागृत ही है, जब इस प्रकार स्वदृष्टि से दिखाई देता है तब जागृत ही दो तरह से स्थित है। 38 तब मृत्यु स्वप्न और जागृत से अतिरिक्त क्या है? इस पर कहते हैं, हे महामते, मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि पुरुष चिन्मात्र है। वह हजारों शरीरों के मरने पर भी कब मरा, किसका मरा, कैसे मरा, यों तीनों प्रकार से वह प्रसिद्ध नहीं है। 39 वर्टिकल बार कल्पना करके शरीर और उसके मरने की बात कही, वास्तव में न शरीर है और न उसका मरण ही है, ऐसा कहते हैं। वह चिन्मात्र आकाश ही है। असीम और अखंड वह भ्रांतिवश देहवत विकास को प्राप्त होकर मूर्ताकार से स्थित है। 40 वर्टिकल बार अमूर्ताकार स्वभाव नित्य अनंत उदित चिद्रूप परमाणु का सार ही भ्रांतिवश जगत कहा गया है। 41 चिदाकाश के उदर में सकल अनुभवाणु वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे कि अवयवी के विचित्र रूपरेखा वाले अवयव प्रतीत होते हैं। 42 जागृत का भोग कराने वाले कर्म के क्षीण होने पर बाह्य से जागृत से निवृत्त होकर जीवाधार हृदय में स्थित हुआ जीव बाह्य संस्कार के अनुरोध से अपने स्वरूप को ही यह बाह्य स्वप्न सृष्टि है, ऐसा समझता है। 43 जिस समय चित्त बहिर्मुख होता है उस समय यह जीव अपने जागृत संज्ञक विकसित रूप को देखता है। जब चित्त अंतर्मुख होता है तब यह जीव अपने रूप को स्वप्न रूप से देखता है। 44 एकात्मक ही जीव बाहर और पेज 598 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2318 टी 1 भीतर अंतरिक्ष पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियां और दिशा के रूप से व्याप्त होकर स्थित है। 45 वर्टिकल बार जैसे सूर्य सूर्यमंडल में स्थित होकर भी अपनी आभा से यहाँ भी स्थित है, वैसे ही जगद्रूप जीव बाहर और भीतर स्थित है। 46 वर्टिकल बार अतएव सर्वात्मता के वास्तविक होने के कारण उसी के परिज्ञान से ही, यानी मैं सर्वात्मक हूँ, इस प्रकार के ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ऐसा कहते हैं। चिदात्मक मैं ही भीतर स्वप्न और बाहर जागृत हूँ, यदि ऐसा यथार्थ बोध हो जाए तो क्रमशः प्रथम द्वितीय आदि भूमिकाओं के परिपाक से वासनाविहीन होकर मुक्त हो जाता है। 47 यद्यपि यह जीव अच्छेद्य है, छेदन भेदन के योग्य नहीं है और अदाह्य है, जलाने के योग्य नहीं है, तथापि अपने को अन्यथा जानता हुआ द्वैत संकल्प रूपी यज्ञ से बालक के समान मोह को प्राप्त होता ही है। 48 अंतर्मुख जीव अंतरात्म रूप अपने को अंतर्जगत में देखता हुआ स्वप्न और बहिर्मुख जीव आत्मा को बाहर जगतप में देखता हुआ स्वयं ही जागृत होता है, वे ही इसके स्वप्न और जागृत हैं। 49 प्रसंगतः सुषुप्ति और तुरीय का तत्व जो पूछा नहीं गया था कहते हैं, वी इस तरह जागृत और स्वप्न के तात्विक स्वरूप का विचार कर रहे मेरे मन में सुषुप्ति का क्या स्वरूप होगा, ऐसी मति उदित हुई, इसलिए मैं सुषुप्ति की खोज में प्रवृत्त हुआ। 50 वर्टिकल बार दृश्य के दर्शन से मेरा क्या मतलब, मैं चिरकाल तक चुपचाप चित्त व्यापार रहित होकर स्थित रहूं, अंदर इस तरह की शांति रूप संवित जब तक रहती है तब तक सुषुप्ति है, सुषुप्ति का इससे अतिरिक्त दूसरा स्वरूप नहीं है। 51 सुषुप्ति में चित्त की व्याप्ति न होने से चित्त की अभिव्यक्ति न होने पर घट आदि के समान जड़ता की आशंका कर विशेष रूप से अहंता रूप से विदित न होने पर भी नख केश आदि के समान सामान्यतः विदित होने से विदितात्मक उक्त सुषुप्ति जो कि जड़ भी है और जड़ नहीं भी है, चेतनात्मक सुषुप्ति साक्षी में स्फुरित होती है, ऐसा कहते हैं। जैसे इस शरीर में विशेषतः अहंता रूप से अविदित होने से सामान्यतः विदित होने से विदित विदित स्वरूप जड़ और अजड़ नख केश आदि इस शरीर में स्फुरित होते हैं, वैसे ही चेतन रूप साक्षी में सुषुप्ति स्फुरित होती है। 52 जागृत और स्वप्नों के भ्रमण से मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे विशेष संवित से क्या करना है? मैं कुछ काल तक मन के व्यापार से रहित शांत रहूं। इस प्रकार का संकल्प होने पर एकमात्र गाढ़ निद्राकार परिणाम ही सुषुप्ति है, उससे अतिरिक्त सुषुप्ति नहीं है। 53 यदि चिंतन का सर्वथा परित्याग किया जाए तो जागृत पुरुष में भी सुषुप्ति हो सकती है, ऐसा कहते हैं। मैं कुछ भी चिंतन न करूं, शांत होकर बैठा रहूं। इत्याकारक गाढ़ निद्रारूप सुषुप्ति जागृत अवस्था में भी अपने आप हो सकती है। यह अवस्था जब खूब घन गाढ़ हो जाती है तब सुषुप्ति शब्द से पुकारी जाती है, जब शिथिल रहती है तब तो स्वप्न शब्द से पुकारी जाती है। इस तरह सुषुप्ति के स्वरूप का निश्चय कर परम बुद्धि से युक्त उद्योगशील में तुरीय के स्वरूप की खोज करने के लिए तत्पर हुआ। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का स्वरूप नहीं पहचाना जा सकता, वैसे ही शुद्ध समयक। पेज 599 सर्ग 138 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2319 ज्ञान के बिना तुरीय का पूर्ण रूप तनिक भी समझ में नहीं आता। यह यथास्थित विश्व समयक ज्ञान से विलीन हो जाता है। आत्म समयक ज्ञान ही तुरीय है। समयक ज्ञान में विलीन हुए विश्व की आत्यंतिक अविलीनता यथास्थित रहती है, यानी विश्व अपने यथार्थ रूप में हो जाता है, कुछ विलीन भी नहीं होता। 54-58 इसलिए यथास्थित जगत के साथ स्वप्न जागृत और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं तुरीय में अंतर्भूत हैं। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। 59 वर्टिकल बार जगत कारण से उत्पन्न नहीं है, किंतु शांत अजन्मा ब्रह्मा ही इस प्रकार जगद रूप से स्थित है। यह बोध ही तुरीयता है। 60 उक्त का ही पुनः वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। अद्वितीय ब्रह्मा में सृष्टि के जन्म कारणों का संभव न होने से सृष्टि अतिरिक्त रूप से उत्पन्न नहीं होती, किंतु चित्त के जगताकार चेतन ने ही स्वभावतः स्वयं सर्ग संवित वैसे ग्रहण की है जैसे कि जल द्रवता ग्रहण करता है। 61 137 सर्ग समाप्त है।